www.attableek.com, The Reviver of Iman. Thank

Thank you.

Christmas is very Christmas as well. Rather than some growing money, بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. توفنا مسلما وألحقنا برحمتك بالشهداء والصالحين خير خزايا ولا نداما ولا مفتونين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تهلكنا فجاء ولا تأخذنا بغتة ولا تغفلنا عن حق ولا وصية. اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا قعد. اللهم يا ولي الإسلام وأهلي ثبتنا به حتى نلقاه ثبتنا به حتى نلقاه. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك ويا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا الله عفو وعافيت کا یسر و سہولت کا رحم کا کرم کا فضل کا معاملہ فرما. تمام امور میں ہمارے انجام کو خیر فرما. تمام احوال کو درست فرما. ہر امر میں خیر مقدر فرما. اے اللہ رمضان المبارک کے انوارات خیر و برکات سے ہمیں مالا مال فرما. اے اللہ بقیہ دینوں کی صحیح معنوں میں قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمارے حضرت کی آمد کو پورے علاقے کے لیے اے اللہ خیر کا ذریعہ فرما. آفتوں کے ختم ہونے کا ذریعہ فرما. عافیت کے حاصل ہونے کا اے اللہ ذریعہ بنا. ہماری حضرت کو ظاہری باطنی صحت ہمت قوت عافیت نصیب فرما. محتاج کی معذوری والی زندگی سے تا دم حیات حضرت کی حفاظت فرما. اے اللہ حضرت ہر سال آتے ہیں جیسے قدر دانی چاہیے نہیں ہوتی ہے. اے اللہ ہماری ناقدری کی بنا پر ہمیں اس نعمت سے محروم نہ فرما. آج تو تو نے ہمارے حضرت کی زبان سے کہلوا ہی دیا کہ آئندہ سال انشاءاللہ پھر آؤں گا. اللہ اس بات کی تو لاج رکھ لے اور ہمیں وہ دین دکھا دے کہ آئندہ رمضان میں حضرت ہمارے درمیان میں اس جگہ بس ہے تو آپ پھر موجود ہو. اے اللہ جتنے وعد و ارشادات ہوئے جتنی دعائیں ہوئی قبول فرما. اے اللہ بہت بڑا مجمع حضرت کی نسبت سے آیا ہوا ہے. کسی کو محروم نہ لوٹا کسی کو محروم نہ لوٹا کسی کو محروم نہ لوٹا. اس خانقاہ میں اے اللہ اہتمام کے ساتھ لایانے سے بچنا ہوا واہی تباہی سے بچنا ہوا اعمال کا اہتمام ہوا. اے اللہ پوری زندگی اس کو اپنا معمول بنانے کی توفیق نصیب ہوا. اے اللہ امت بڑی پریشان حالات کی شکار ہوتی ہے. اے اللہ تیرے سوا کوئی محافظ نہیں تیرے سوا کوئی محافظ نہیں تیرے سوا کوئی محافظ نہیں. موجودہ حالات سے امت کو نجات دے دے امت کو مظلومیت سے نکال دے آئندہ کے خطرات سے پوری پوری پوری حفاظت فرما دے. اللهم من اراد بالاسلام شرا وبالمسلمين شرا اهلكم كما اهلكت عادا وثمود. اللهم شتت شملهم, اللهم مزق جمعهم, اللهم دمر ديارهم, اللهم زلزل اقدامهم, اللهم خالف بين كلمتهم, اللهم جل تدميرهم في تدميرهم, اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر, اللهم انزل بهم باسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اے اللہ ہمارے حضرت کے آگے کے اسفار کو آسان فرما, قبول فرما. عالمی سطح پر جیسے حضرت کے پہلے سفر ہوتے تھے, اے اللہ صحت عافیت کے ساتھ ان اسفار کو جاری و ساری فرما. اے اللہ ہر طرح کی صحت ہمت قوت عافیت نصیب فرما. اے اللہ اس پورے مجمع کی آمد کو قبول فرما, کسی کو محروم نہ لوٹا. اے اللہ ہمیں شب قدر نصیب فرما, شب قدر نصیب فرما. حضرت کے جتنے ارشادات ہوئے جتنے وعد ہوئے, اے اللہ ان کو ہماری اصلاح کا ذریعہ فرما. اے اللہ اہل بٹامن کے ہم شکر گزار ہیں. اے اللہ ہر سال وہ حضرت کی خدمت میں جاتے ہیں. اے اللہ حضرت کی خدمت میں درخواست رکھتے ہیں اور پھر پورا بوجھ سرفا وغیرہ اٹھاتے ہیں اور ہمیں حضرت کی استفادہ کا موقع دیتے ہیں. اے اللہ ان کو جزائے خیر نصیب کرنا, ان کی جان مال عزت آبرو میں دین ایمان میں خوب برکت نصیب کرنا. اے اللہ ہمارے حضرت کی ہم شکر گزار ہیں. اس بڑھاپے کی حالت میں, اس بیماری کی حالت میں, اے اللہ ہم کس الفاظ سے حضرت کی شکر گزاری کریں؟ اے اللہ ہمارے حضرت کو جزائے خیر نصیب کرنا, صحت ہمت قوت عافیت نصیب کرنا, ہر ذرے عمر سوئے کبر سے پوری پوری حفاظت کرنا. اے اللہ جتنی خیر و برکات حضرت کی آمد کی وجہ سے ہوئی ہے ہماری نسلوں تک کے لیے اس میں برکت مقدر کرنا. اے اللہ جن تیرے بندوں بندیوں نے ہمارے حضرت سے دعا کی درخواست کی ہے, اے اللہ ان کی جائز حاجتوں کو پورا فرما, مقاصد خیر میں کامیابی نصیب فرما. اے اللہ بے اولادوں کو نیک سارے اولاد نصیب فرما, بے روزگاروں کو حلال روزگار نصیب فرما. اے اللہ ہمارے حضرت کے ساتھ جو لوگوں کا یہ سفر ہے ان کو بھی جزائے خیر نصیب فرما, حضرت کی انسیت کے لیے وہ ساتھ میں آتے ہیں, اے اللہ ان کو بھی قبول فرما, بٹامن والوں کو بھی قبول فرما. اے اللہ بٹامن کے نوجوان کے پاس ابھی عشاء کے پہلے جانا ہوا, انہوں نے درخواست کی ہے کہ پورے مجمع سے ہماری طرف سے معافی مانگ لینا اگر ہم سے کوئی تکلیف پہنچی ہو, احترام میں کوئی کمی ہوئی ہو, خدمت میں کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہو. کہ اللہ وہ نوجوان پوری پوری رات جاگے ہیں, بہت سے تو دین میں کاروبار میں جاتے ہیں, رات میں آ کے خدمت میں لگتے ہیں. کہ اللہ ان جوانوں کو قبول فرما, جامعہ کو قبول فرما, پڑھنے پڑھانے والوں کو قبول فرما, مخلصین مستخلصین آوان و انصار اس جامعہ میں جمع فرما. اللہ اس کے اخراجات کا غیب سے تکفل فرما, پڑھنے پڑھانے والوں کو قبول فرما, انتظامیہ کو قبول فرما. اے اللہ ہمارے حضرت جو دعا فرمانا چاہتے تھے لیکن صحت کے ساتھ نہیں دیا, اللہ وہ دعائیں ہم سب کے حق میں قبول فرما, دعائیں ہم سب کے حق میں قبول فرما. اے اللہ پیارے نبی علیہ السلام نے جو خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو نصیب فرما, جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی اپنے کرم سے حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. امين يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين.